Ibrahim, Ibrahim mwenyewe, yani Ibrahim kawahusia watu wake washikamane na mila yake, na akawahusia si hivyo tu bani, akawahusia watoto wake wa Yakub, na Yakub pia kawahusia, kawahusia watoto wake washikamane na mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, alipomwambia ya bani, enyi watoto wangu, inna Allah astafa lakum ad-din, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagulieni dini. Na huu ni wasia ambao ni wema, kama mtu unawahusia watu, lakini bilkhusus unawahusia watoto wako nyumbani. Yani si kwamba wewe ndio ushikamani dini na dini peke yako, inatakiwa ushirikiane na familia yako katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ina faida kubwa, mtu kushirikiana na familia, kushirikiana na familia katika msimamo, jambo ambalo lina faida kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini linafurahisha hapa duniani, linafurahisha pia akhira, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu wa tabatuhum dhuriyatuhum biimani alhaqna bihim dhuriyatuhum wama adatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Na wale ambao wameamini na wakashirikiana na familia zao katika imani, yani mtu ana imani, ana msimamo na familia yake ina msimamo, mke wake ana msimamo, watoto wake wana msimamo, sio kwamba yeye ndiye anaswali peke yake, abana, yeye anaswali, mke wake anaswali, watoto wake wanaswali, mama yake anaswali, wale wote ambao wako chini yake wote wanafanya ibada na wote wana msimamo, wanafanya ibada mbalimbali. Sasa hawa ambao wameshirikiana katika imani hapa duniani, na vile vile watashirikiana kule akhera, walladhina amanu wa tabatuhum dhurriyatuhum imanan alhaqna bihim, kama tutawakutanisha na familia zao, alhaqna bihim dhurriyatuhum, tutawakutanisha na familia zao, wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatutowapunguzia katika matendo yao kitu chochote. Yani si kama kule kukutanisha basi mtu kama alikuwa anastahili labda pepo ya juu kwamba itafungua, hapana. Kila mmoja atakuwa na pepo yake, kila mmoja atakuwa na nafasi yake katika pepo ambayo ameandikiwa na Allah, au kutokana na matendo yake aliyofanya, lakini Allah atawakutanisha. Mtu anakutana na watoto wake, anakutana na mke wake. Leo hii mtu mathalan, utakuta maneno ya sasa ambayo yanatangaa katika kila maeneo mitaani, katika mitandao, katika kila sehemu, utakuta mtu anakaa mara kwa mara anamwambia mke wake, anasema kama anampenda sana, naona na mke wake anamjibu kama na mimi nakupenda sana, mara kwa mara hivi na hivi. Yani maneno yanakuwa na yanatikarara katika maisha, kama nakupenda na huyu nakupenda, kama nakupenda na huyu nakupenda. Au wanafikiria mpaka na watoto wao, kama unaonaje watoto tuwawekee akaunti ya benki, tuwawekee kadha na kadha, tuwawekee hivi na hivi, tuandalie maisha, tuandalie na kadha na kadha. Kwa hiyo wanaogopea kwamba huenda watoto wao wanaweza kupata shida ikiwa wao watakufa au wama ila dhalika. Lakini utakuta kwamba lile jambo ambalo linafungamana na akhira halipo, lile jambo ambalo linafungamana na akhira utakuta kwamba halipo. Yaani kwa maana mtu akafikiria kwamba mtoto wangu naam, namsomesha shule, nimemwekea hayo yote, je, namuandalia yale ambayo yatakuwa baada ya mauti? Je, namuandalia yale ambayo yatakuwa baada ya kufa? Yaani achana na ile ya kusema kwamba labda nikifa mtoto ataniombea dua, yeye mwenyewe mtoto, kwamba unamwandalia mazingira gani ambayo yatamsaidia ikiwa yeye mwenyewe atafadiki kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Au yeye unamwandalia mazingira gani kwamba je ataweza kuishi kama wewe unavyoishi baada ya kufa kwako? Utakuta haya tunaghafilika, na ndio maana kwa kughafilika huku sote kwa pamoja, utakuta kwa mfano madrasa, mtoto akiwa anaenda madrasa anajiandaa mwenyewe, mtoto akiwa anaenda madrasa anajiandaa mwenyewe, alisa kadhalika anajiandaa mwenyewe mtoto, ataenda kikanzu kimechanika kimejikunja kichafu kichafu, na yeye mwenyewe ataenda mchafu mchafu. Naona utasikia mama yake kule akiwa anapiga, sema uende na uende tu huko, usisumbue. Yaani kwa maana lengo la kwenda tu asiwasumbue nyumbani. Tumefahamiana hapo? Mtoto anajipeleka, anajiandaa mwenyewe kwenda madrasa na anaenda tu mwenyewe. Tumefahamiana hapo? Hana akija kwenda tu hapewi 200 au wala 500 ya kula tuoni hapewi, au wala hawezi kupewa hata ile ya tuition ya mwalimu wa madrasa. Kwa hiyo mwalimu wa madrasa hata akisema kwamba jamani kila wiki katika vyuo vyetu vya mtaani utakuta kila wiki 200, kila mwezi 2000, si ndivyo? Yani katika vyuo vyetu vya mtaani huwa tulikuwa tunafanya kwamba kila wiki kila mtoto aje na 200 ya mwalimu, 200 tu kwa kila wiki, na kila mwezi kila mtoto aje na nini, aje na shilingi 2000 au shilingi 1000. Basi utakuta katika wanafunzi 50 au wanafunzi 50 au 100 ni wanafunzi 10 ambao wanafanyaje, ambao wanalipa. Kwa hiyo mwalimu madrasa anaangalia kwamba hawa watoto nikiwafunza watakaa mtaani, watakuwa wasomi dini ya Allah, anaamua kumaa hivyo hivyo. Kwa hiyo utakuta kwamba swala hilo hakuna mtu anayeliangalia. Kwa nini? Kwa sababu sote tunahubu dunia wa karahia tumadha almauti, tunaipenda dunia lakini ndio mauti tunaogopa. Kila mmoja anaogopa ufakhiri, naona. Na utakapokuwa tumeona kwamba tunapenda dunia, tunaogopa mauti, tunaogopa ufakhiri na kadha, basi tuelewe hiyo ndio fitna. Ni fitna ambayo ni kubwa ambayo itatupata. Kwa hiyo hawa ibadullah salihin walikuwa wakiwahusia watoto wao kushikamana na dini. Sisi la, mkiamka asubuhi kama mwanamke anaumwa, basi baba utaamka pale, utaanza kuhangaika kumnyoshia mtoto pasi na kumuosha, kumpaka mafuta. Ahiana kama shule iko mbali kidogo, mtafutie bodaboda, umpandishe bodaboda ampeleke. Na sasa hivi shule za sasa hivi utakuta kwamba mtoto inabidi aende kuanzia asubuhi, akae anarudi jioni, atarudi al-asr, na chakula anakula huko huko, unampa chakula ale huko huko, na ile ya tushini iko huko huko. Umefahamiana hapo? 200 ya mwalimu inakosa ya wiki, lakini 500 ya kila siku inapatikana ya kupeleka shuleni, 500 ya tuition na 500 ya kula chakula au abubu. Kwa hiyo 1500 au 1700, baadhi ya watoto wataondoka na 1500, baadhi ya watoto ni 2000, baadhi yao 1700, baadhi yao 700, kutokana na shule namna ilivyoweka. Kwa hiyo haya ni mambo ya duniani, unamwandalia mazingira ya kuishi vizuri duniani, kwamba kuona mtoto wangu akawa ni waziri au akawa rais au akawa mkuu wa mkoa au akawa mkuu wa wilaya au akawa mkurugenzi au akawa engineer, unaona, au akawa kadha, mambo yanakuwa hivyo, au akawa mwanasheria, labda akawa naenda mahakamani huko kuangalia makesi za watu na nini, anapata pesa wama ila dhalika. Lakini mtoto humwandalii mazingira ya kuweza kumtesaidia akhera. Ndio maana mtoto kumuuliza nyumbani, akasema kwamba mwanangu akiwa ni mdogo, mtoto akamuuliza, mtoto wangu, hivi ukikuwa unataka uwe nani? Anakuambia kama mimi nataka niwe mwalimu, yani mwalimu wa shule. Je, ni vipi kaka? Mwingine anakuambia nataka niwe nani, niwe rubani, nataka niwe si kaka driver, mwingine anataka awe nani boda boda, mwingine anataka mimi nataka nini. Kwa hiyo hakuna anachagua ustadhi hata mmoja. Vipi utaki uwe ustadhi au uwe imam masjid? Hapana, hakuna hata mtu mmoja anachagua kwa ustadhi. Kwa nini? Kwa sababu anaangalia hali ya ustadhi ni ngumu, anaona kwamba huu ugumu nitaweza kweli kuwa kama ustadhi? Anaona kwamba ustadhi tena amejikaza sana. Hamna anayechagua kwamba awe ni mwalimu, awe ni ustadhi madrasa, au awe ni imam masjid au sahihi wa Islam. Hamna anayechagua hilo. Kwa nini? Kwa sababu ya hali namna ilivyo. Ni watu ambao wanaonekana kwamba imam masjid anaonekana kama ni mtu ambaye wa kawaida, hana maana. Naona mwalimu madrasa anaonekana kama na maana, lakini ukiangalia vitu alivyofanya ni vitu vikubwa. Imam masjid anawasilisha Uislamu, ni munaja, ni mnongono au ni kuzungumza kati ya waja na Mola wao, anaongoza katika ibada. Mambo yote yanaweza kaa na dharura, lakini swala lazima usalishwe na Muislamu ambaye ni imam masjid. Shule mnaweza mkasomeshwa na Mkristo, mnaweza mkasomeshwa na Yahudi shule, mnaweza mkasomeshwa na nani yeyote yule, anaweza kusomesha. Daktari anaweza kawa kafiri, anaweza kawa nani, yeyote vile anaweza kawa. Mwanamke anaweza kumtibia mwanamume, mwanamume anaweza yeyote vile, katika hali ya ikhtiyari au hali ya itrar. Tumefahamia hapo. Lakini haiwezekani ikatokea dharura. Haiwezekani ikatokea dharura imam masjid akawa ni Myahudi. Haiwezekani. Haiwezekani hata kwa hali ya dharura. Kwamba wani imetokea dharura, hamna mtu akuswalisha, basi tumuite yule Yahudi anajua kusoma subhi isma rabbika la ana na sura al-Fatiha aje swalisha. Hamna iwezekani sala hiyo. Haiwezekani muadhin akawa ni mnaswara. Haiwezekani sala hiyo. Haiwezekani. Au mwalimu wa madrasa au mwalimu kadha, haiwezekani sala hiyo. sisi tumefahamiana hapo. Kwa hiyo utakuta kwamba yale mambo ambayo yatasaidia akhira fima baada al-maut tumeyaweka mgongoni, kana kwamba sisi tutaishi duniani milele, kana kwamba tutaishi duniani milele. Sisi tumefahamiana na mashaikh. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunayo, lazima tubadilike, na hayo ni sote. Yaani ni sote, yaani hamna mtu ambaye anaweza kusema mimi najitoa. Ni sote. Yaani kuhusiana na watoto namna ya kuandaa kwa ajili ya madrasa, hilo ni sote. Kwamba sote tunafanya ihmali. Tunafanya ihmali. Ukifika siku ya kupeleka nani mchango wa mwalimu wapi? Mwalimu akiita kikao cha wazazi, jamani basi wazazi nyoni tuzungumzie kuhusiana na maendeleo ya watoto, hakuna mzazi anakuja. Mara nyingi mmejitahidi watakuja wanawake. Watakuja wanawake, watakuja pale watamsikiza ustadhi, wakirudi bwana ustadhi, bwana mwalimu, ustadhi kasema kama nina nini posho yake, au yasema bwana aende kama hataki sisi tutasome basi. Mwanamume anazungumza hivi. Unaona? Lakini anasahau kujua kwamba kuna akhira, wal akhiratu hiya al-abqa. Kama akhira ndio inabakia, ama dunia inakuwa ni zaila. Mfanye mtoto wako aje aone kama umemfanyia mambo ya kihuni, aseme kwamba ah, mimi baba wanaku hakunisomesha masomo ya dini au hakuniendeleza kaza masomo ya nani, ya masomo ya dunia, aseme kwamba kumuendeleza. Lakini mtoto kumuendeleza masomo ya dunia insha Allah, mtoto kumuendeleza masomo ya dini insha Allah, Allah atamfungulia hata katika mambo yote ya nini, mambo yote ya dunia biiznillahi azza wa jalla. Ni bora mtoto wako mwache akiwa ni maskini kuliko kumwacha akiwa ni tajiri hana dini. Mwachie mtoto mtaji wa dini, usimwachie mtaji wa nini, mtaji wa dunia. Kuna katika wafalme waliopita huko katika nani, katika zama zilizopita katika khilafatu al-islamia, mmoja katika wafalme watoto wake wakuachia kitu chochote. Walipomuuliza je, watoto wako mwachia nini, akasema ni mwachia Allah wa rasul. Na mfalme mwingine aliwaachia pesa nyingi, hela nyingi, aliwaachia utajiri. Walipogawana mirathi, naona walionekana wakiwa katika mafarasi, wakiwa katika sehemu ambazo ni za majigambo, sehemu za ushua, sehemu za kutanua wakila maisha. Lakini baada ya muda fulani walionekana wale watoto washaviuza hivyo vyote, wako msikitini wanaomba, wanaomba msaada fi sabilillah, wanaomba yani washakuwa maombaomba. Na yule mfalme aliyewaacha watoto wakiwa wanamtaji wa dini, walionekana wakiwa na farasi wanaenda kupigana na vikosi vya Kiislamu fi sabilillahi azza wa jalla, wakiwa na uwezo, mtu anajikamtia anaenda pale mtawala anaoita kwamba kuna jihadi fi sabilillah, yeye anaenda kwa mali yake na nafsi yake kwa lengo la kupigana jihadi fi sabilillah. Kwa hiyo watoto tuwaache na mitaji ya dini, tusiache, tusiwaache na mitaji ya nini, ya dunia. Na hapo kuna wakfa. Wakfa yenyewe ni nini? Badilika ewe Muislamu, usisubiri mwenzako ndio abadilike au akulinganie. Popote pale unapoishi, kama kuna mwalimu wa madrasa, sio kama dharau. Mwalimu wa madrasa ni mtu adhim jiddan katika mujtama. Mwalimu wa madrasa, imam madrasa ni mtu adhim. Utakapokuwa unafanya biashara unapata shilingi 10,000 kwa siku, basi jalia shilingi 1,000 ni ya mwalimu wa madrasa au ni ya imam. Hivyo hivyo wewe usiulize kwamba sisi tunachanga au tunini, wewe mpitie imam, mpe shilingi 1,000 hiyo ambayo umeiandaa kila siku, ambayo unapata shilingi 10,000, kata shilingi 1,000 umpe imam au mwalimu wa madrasa. Utakapokuwa umepata 20,000, kata shilingi 2,000, naona umpe mwalimu wa madrasa. Ikiwa wewe unatumia mathalan 15,000 kwa siku, ilwana na familia yako kwamba mnapunguza, ilwana na familia yako upunguze, kwamba tupunguze matumizi, badala ya kutumia 15,000 kwa siku tutumie 13,000. 2,000 ni kwa ajili ya mwalimu wa madrasa au imam masjid, au kama wapo wote unaigawa unawapa hawa. Tukipatikana, wakipatikana watu 20 ambao wapo hivyo, ina maana mwalimu wa madrasa atathaminiwa. Na utakapokuwa una mazungumzo nyumbani, unazungumza, basi zungumza hadi yakuwa unamfadhilisha mwalimu wa madrasa, zungumza unamfadhilisha imam masjid, shekhe wa hapo hapo unapokaa umfadhilishe, mpaka familia yako ijue kwamba baba au kaka anampenda kweli imam masjid, kwamba anampenda ustadhi madrasa, anampenda ustadhi wa madrasa. yani wajue walifahamu hilo familia wajue na watajua kama kuwapendi isipokuwa kwa ajili ya dini. Ikiwa umefanya hivyo hata utakapokuwa umefariki na wao pia watawapenda hawa kabisa kabisa, kwa maana likiwajia jambo ambalo litawajia watakimbilia kwa imamu, likija jambo lolote watakimbilia kwa ustadh, na wao pia wakipata watakula na ustadh, watakula na imam. Usikae katika vikao vya kahawa au kwenye maskani au kwenye kwenye majlis, kwenye baraza, mkakaa mkaanza kusema kwamba ah, ustadhi mwenyewe akijikopesha pesa harudishi. Ndio ustadhi anajikopesha harudishi, kwa sababu nyinyi mna tabia ya kutompa. Anakusomesheni nini? Anawasomesha watoto wenu, anawasomesha wake zenu, mnataka yeye atafute sangapi? Nyie mkiwa mnaenda kutafuta, yeye anawasomesha wake zenu. Mkiwa mnaenda kutafuta huko, yeye anawasomesha watoto wenu. Mkirudi kazini, anaanza kuwasomesha nyinyi. Sasa mnataka yeye atafute sangapi? Kwa nini na nyinyi msimsaidie huyu mwalimu wa madrasa? Kwa nini msimsaidie huyu imam masjid? Kwa nini msimsaidie? Mwishoni ndio yeye anakuja kujikopesha, hana cha kurudisha. Kwa hiyo ukisikia kwamba imam masjid anakupigia simu ahyana, anakuambia bwana Sheikh, bwana mimi naenda hospitali, mke wangu anaumwa. Mke wangu yuko hospitali, yuko Temeke. Yuko hospitali ya Temeke, hospitali ya mkoa. Halaye, basi usiwe kasema kwamba basi ustadhi inshallah tutaonana. Hapana, hiyo sio maana yake hiyo. Maana yake nenda kaangalie huko reception kwamba yeye kukoje. Mpekee wale wa 1050 mwambie bwana ustadhi, hii anzia kwenye hii hapa. Inawezekana mke wako anahitaji operation. Inawezekana nani, mke wako anahitaji kadha na kadha. Inawezekana mtoto anaumwa, ana uvimbe, anahitaji afanyiwe operation. Kwa hiyo ustadhi hana amekupigia simu wewe ili ujiongeze. Sasa wewe unajiongeza, na unajua kama 200 haitoki. 200 siku ya Jumamosi haiji. Naona 2000 kila mwezi haipatikani. Na hata kama inapatikana ni ndogo, haiwezi kutosha maisha. Kwa maisha hapa Dar es Salaam tunafahamiana kwamba kikawaida kwa huku mtaani huku usaidini sio ambao tunaishi usaidini. Asubuhi tunakula ugali maharage na usiku tunakula wali maharage. Hiyo ndio kawaida hiyo. Ni wachache kukuta kwamba mtu yani ile kati na kati, yani maisha ya kati na kati, ugali maharage, wali maharage. Mtu akibadilisha kidogo anapata matembele. Lakini si kama maharage na matembele, hapana. Ima matembele peke yake, si ndio maana yake hiyo? Ima matembele peke yake au maharage peke yake. Lakini kusanyika matembele na maharage ni nadra sana kwa maisha yetu, kwa sisi ambao tunakaa wapi uswahilini, kwa maisha ya kati na kati. Sizungumzii yule ambaye amekosa moja kwa moja na yule ambaye amepata moja kwa moja, yani maisha yale ya kati na kati, ugali maharage na nini na wali maharage jioni. Nyama labda inaweza kama mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi, naona, au katika Idi mara moja kwa mwaka. Ndio maisha hayo. Sasa ukipiga hesabu hiyo 200 ambayo unampa ustadhi na hiyo 2000 ambayo anachukua kwa mwezi, usizunie mahesabu, ukahesabu kwa mwezi, ukatoa kodi na ukatoa kata na kata, unaona inaisha au haitoshi? Si ndio maana yake hiyo? Ima haitoshi au inaisha. Sasa mke wako anaumwa, sasa haitoshi kuanza kula, sasa mke wako anaumwa au mtoto anaumwa, akikupigia simu usitaka kumwambia kwamba na niko vibaya, jiongeze. Ujiongeze, lazima tuwe wazi yani katika hilo. Yani hilo nalisema dianatan, nalisema dina, kwamba mtu asije akasema bwana maustazi lazima ufanye kazi. Maustazi hapana, maustazi hafanyi kazi. Ustazi akifanya kazi, naam anafanya kazi, la shaka fi afanye, lakini asili ustazi hafanyi kazi. Ustazi anafanya murajaa, akishafanya murajaa anawasomesha watoto, anasomesha wanawake na anasomesha nini wanaume. Muda wa kufanya kazi haupo. Kazi yake ni nini? Kazi yake ni da'wa. Atakula na nani? Atakula na hicho hicho ambacho unakitafuta wewe muumini. Tumefahamiana hapo? Unachokitafuta wewe muislamu ndio hicho hicho atakachokula ustadhi, ndio hicho hicho mnagawana. Kwa hiyo kama ulikuwa unatumia shilingi 15,000, punguza mtumie 13,000, 2,000 mbio ustadhi. Kama ulikuwa unatumia kila siku 20,000, punguza 2,000, mtumie 18,000. Mbanibane kwenye nyanya, mbanibane kwenye nini, kwenye nini, kwenye nini. Naona kama mlikuwa mnakula nyama kilo 2, bana mle kilo 1 na nani, mle kilo 1 na robo 3. Tumefahamiana hapo? Hiyo nyingine iliyobaki, hiyo robo 1 mpelekee ustadhi na yeye pia ale. wama ila dhalika, hapo maisha yanaenda na sote na dawa inafanyaje inatembea. Wama ila dhalika, na watoto watajua kwamba huyu baba anamthamini ustadhi, na wao wataipita katika maisha kama haya. Lakini ukiishi katika maisha kama watoto kula, ukamwagia chakula, ukamwagia mavazi, ukamwagia kila kitu kwa hapa dunia, wataishi katika hiyo dunia. Hata kwa wale wanaosoma hikima, hata kwa wale wanaosoma hikima, hutopata mtoto wa kusomea hikima. Kwa wale wanaosoma hikima, kwamba labda bilfarud, kwamba bwana ukisoma hikima basi itafika, pamoja kwamba haifiki, haipo hikima, tumefahamia hapo, jalia ipo, hutompata mtoto wa kusomea hikima. Ataonekana watoto kila mmoja shaga ashaga ashaga washaga wana, kila mtoto anafanya mambo yake. Lakini tunasema kwamba mtoto akisomea dua hutompata. Lakini kama utakuwa umewatengeneza watoto kwamba wakawa dua dunia yao wasome, lakini na dini yao wasome, na vile vile wajue umuhimu wa imam masjid, wajue umuhimu wa ustadh, wafahamu umuhimu wa ustadh katika mtaa wao, wajue mtu bora wa kwanza katika mtaa basi ni ustadh. Mtu wa kwanza ambaye ni muhimu katika mtaa ni imam masjid. Ikiwa mjitamu wa Kiislamu utajua hivyo, basi maendeleo yatakuwa ni makubwa, kwamba imamu masjid huwezi kumfokea, huwezi kubishana naye, huwezi kumdharau. Familia zote zikijua hivyo, basi mambo yetu yote yatakuwa mazuri. Kwa nini? Kwa sababu imamu masjid na ustazi madrasa, hawa wanamwakilisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna al-ulama warathatul anbiya, maulama ni warithini wa mitume. Wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, na hakika mitume hawakurithisha dinari wala dirham, hawakuacha pesa, hawakuacha pesa. Wa innama warathu al-ilma, wamerithisha elimu. Na hii elimu nikaichukua, kaichukua ustadh au imam. Man akhadahu akhadha bihadhin wafir, mwenye kuichukua hii ilmu basi amechukua fungu ambalo limejaa, fungu ambalo ni kubwa. Kwa hiyo unapokuwa mdharau ustadhi madrasa, unapokuwa mdharau imam masjid, unakuwa kama vile mdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilzaman. Kwa hiyo lazima tulifahamu, lazima tulifahamu ni jambo ambalo lipo. Naona maana ilikuja ushaa uvumi kwamba ustadhi afanye kazi, ustadhi afanye kazi, watu wakawadharau maustadhi. Mtu mpaka akimwona ustadhi anadhani kwamba labda atamuomba. Tumefahamia hapo? Akimwona ustadhi anadhani kwamba atamuomba. Wao huko upande wa pili, huko upande wa kushoto wa Kristo, wao wakasema hapana, ili uje kanisani lazima uje na sadaka, lazima uje na sadaka, na hiyo sadaka haina khiari. Na niwakumbushe nyuma kidogo, kipindi cha corona, kipindi cha corona, baada ya kuwa hakuna mikutano katika hamna kuna kumezuilia mkusanyiko, tumefahamiana hapo. Basi ikawa kama mkusanyiko, basi itabidi wapatikane watu wachache sana katika msikiti au katika makanisa. Bado ilikuwa inabidi mtu asikilize ile misa ile, asikilize zile sala zao, anasikiliza katika YouTube, na katika YouTube pale zimeandikwa namba za sadaka. Tumeelewa na kutosha, zimeandikwa namba za sadaka. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani kanisa likaendelea bila sadaka. Haiwezekani, lazima ipatikane sadaka. Sisi upande wetu kwa Uislamu ni khiari, ni jambo la khiari, lakini lazima tuimizane. Ni jambo la khiari, lazima tuimizane, kila mmoja ajue wajibu wake, kwamba uwajibu wa kila Muislamu lazima, naona yule ustadh katika maendeleo ya Uislamu katika kila mtaa, miongoni mwa maendeleo yake ni imam masjid. Tukiwa tunachanga ile ya umeme, tukiwa tunachanga ile ya maji, tukiwa tunachanga ile ya usafi wa msikiti, tukiwa tunachanga tunajenga, lazima humo humo katika hayo maendeleo pia tujue imam analala vipi, imamu anakula vipi. Tumefahamiana hapo? Yote hivi tumeingia na imam katika maendeleo, ni katika maendeleo ya msikiti. Yaani msikiti ukiwa hauwezi kama msafi na wakati huo imamu ana njaa, msikiti ukiwa msafi pia na imamu awe ameshiba, ashibe imamu. Naona msikiti uwe ni msafi na wanafunzi wasome madrasa, imamu ashibe ili apate namna ya kusomesha wanafunzi. Wanafunzi wanafujwa, wanapiga kelele. Naona unahitaji utulivu, na utulivu ili upatikane vizuri, imamu ashibe ili asomeshe vizuri. Kwa hiyo hilo tulifahamu, kila mmoja alifahamu, na hii ni risala, kila mmoja ijue. Na haya ni mambo ya tangu zamani. Ulipokuja ukoloni ndio ulibadilisha haya mambo. Lakini zamani ilikuwa mwalimu wa madrasa na ustadhi madrasa na mashaikh walikuwa wanapewa, mwanzoni walikuwa wanapewa katika baitul mali, wanapewa kwenye nchi ya Kiislamu, dola inawapa, kwa maana mashaikh wanakuwa wao wanapokea katika serikali ya Kiislamu. Serikali ya Kiislamu ikaondoshwa na ukoloni, wakawa hawana sehemu nyingine ya kupokea, kukawa kuna muhsinina, kuna mashaikh walikuwa wanapokea kwa muhsinina, wafanya biashara na kadha na kadha. Na tukisema wafanya biashara sio mpaka labda wakina bakhresa ambao wana pesa nyingi au kadha, hapana, kila mtu katika nafasi yake. Wakawa na wadhamini mustafi, kukawa kuna wakfu ambazo zinatolewa, wakfu inatolewa kwamba hii wakfu ni kwa ajili ya maimamu, hii wakfu ni kwa ajili ya hifadhu al-Qur'an, hii ni wakfu kwa ajili ya hafadhatu sunna, hii ni wakfu kwa ajili ya wale ambao walimu wa madrasa, maimamu wa msikiti. Wakfu zikawa zipo. Kwa hiyo ile wakfu kama ni mazraa, kama ni shamba, mathalan shamba la mitende, zile tende zikishavunwa zikauzwa, basi inatolewa kile kiasi, sheikh wanampa, anamwambia hiki ni kiasi chako cha mwaka mzima, au wanagawiwa wale masheikh. Kwa hiyo sheikh yeye anaishi, anafanya da'wa, anafanya muraja, mambo yanaenda. Walipoingia wakoloni wakazimalizia wakfu, ikabaki tu masheikh wote wanaangalia sehemu moja, ni hivi almuhsinun, wanaangalia muhsinina ambao watatoa. Ikapigwa da'wa, mashaikh wafanye kazi, mashaikh wafanye kazi. Baadhi ya mashaikh wakasema hapana, sio makubwa. Huyu akachukua jembe akaenda kulima, huyu akachukua nini akaenda kufanya biashara, huyu akachukua hili akaenda kufanya kadha. Kwa maana kama alikuwa anasomesha darasa asubuhi, anasomesha labda asubuhi watoto, anasomesha wanawake, anasomesha wanaume, ina maana moja mida mingine afanyaje, mida inakufa, anaweza kusomesha kwa kipindi kimoja. Kama labda mimi nitakuwa nasomesha labda baada ya maghrib, anataka kusoma aje baada ya maghrib, na muda wa mraja unapungua, elimu ikapungua, na wasomaji wakapungua, kwa sababu muda wa kusoma kwa umepungua, ukawa hakuna. Hali ikaenda ikawa hivyo, ikawa inaonekana kwamba wale maustadhi ambao walibakiwa wanasomesha wakawa na wananga, angalia huyu ustadhi, angalia huyu afanye kazi, angalia huyu kadha na kadha, angalia huyu kadha na kadha, angalia huyu hivi na hivi. Basi elimu ikapungua, ikarudi nyuma, na maustadhi wakaonekana hawana hadhi kwa watu, elimu ikawa imerudi nyuma. Kwa hiyo kilichofuatia hapo, tukawa kama vile hali kama tulivyo sasa hivi, tukawa kama tulivyo sasa hivi. Lakini ili turudi sasa tuwe kama ilivyokuwa zamani, ni lazima turudishe hala haya, turudishe wakfu. Mtu kama ana sehemu atoe wakfu kwa lengo la kuendeleza Uislamu, na miongoni mwa hayo ni kupata posho wale maustadhi na maimamu. Lakini miongoni mwa hayo ambayo yanatakiwa yafanyike ni watu, kila mmoja awe ni mfanyakazi, awe ni mfanyabiashara, naona awe ni mfanyabiashara, kwamba wote, kila mmoja kile kipato anachokipata akate kidogo ampatie imamu, asisubiri mchango, kwamba tumchangishie imamu fulani. Hapana, wewe mwenye una nafsi yako, unakaa unaangalia kwamba mimi kwa mwezi napata 300,000, katika hii 300,000 50,000 ni ya ustadhi, kazi imekwisha. Sisi tumefahamia na mashaikh, bwana, inawezekana ustadhi akawa anapewa na mtu mwingine. Hapana, wewe haikuhusu wewe, takarabu kwa Allah, kama mimi nikipata 300,000, nikipata 500,000 nakata 50,000 nampelekea ustadhi, nampa, nakata 100,000 nampa. Na ikiwa nimpata posho, kuna mambo, kuna faida zimeingia, kuna kiasi fulani nitampa ustadhi. Ukienda katika hali kama hiyo, Allah atakunyoshia mambo yako duniani na kesho nini, na kesho akhira, na ilmu itakuwa. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu ambalo tunatakiwa tulirudishe kabisa, na tulilinganie. Tusiseme kwamba ustadhi wafanye kazi, maustadhi waombaomba. Hapana, ustadhi akikuomba ukaona kwamba harudishi, mpe, mwambie bwana ustadhi, mimi nimekupa, nikopeshe kwa ajili yake. Usisubiri kuanza kumsema sema kwenye nani, kwenye vinani, kwenye maskani au kwenye kadha. No, mpe, ili mambo yaende mbele, aendelee kusomesha watoto, kuwasomesha wanawake na kuwasomesha wanaume, na da'wa inaendelea mbele. Tayyib, tunarudi katika darasa mara nyingine. Wa waswa biha Ibrahim, na akausia Ibrahim kushikamana na mila yake ambayo ni al-Hanifia. Akaihusia kama washikamana nayo, akawahusia watoto wake wa Yaqub na Yaqub, akasema ya bani, enyi watoto wangu, inna Allah astafa lakum ad-din, hakika Allah amekuchagulieni dini. Jamaa ambao niusia, lazima tuwahusie watoto wetu kwamba washikamane na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa mkiwa nyie ni Waislamu. Kwa maana huu ni wasia ama kuwahusia watoto washikamane na dini, washikamane na zile mukaddasati, vile vitukufu vya dini, misikiti kushikamana nayo, naona. Lakini hasa hasa tuwahusie sana watoto sana katika zama hizi kushikamana na mashehe, kushikamana na maimamu wa msikiti, kushikamana na maustadhi. Ni jambo muhimu, hizi ni katika mukaddasati, ni katika mambo ambayo ni matukufu ambao watoto wanatakiwa washikamane nayo, ili hawa maustadhi na hawa maimamu na mashehe waweze kuwafahamisha yale ambayo ni wajibu juu yao katika mambo ya duniani na akhira, waweze kupata saada ya hapa duniani na kesho akhira. Wa qawlihi ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah, pia izingatie kauli ya Allah aliposema, na yule mwenye kuitukia mila ya Ibrahim na kuiacha, hayati isipokuwa yule mwenye kuwa mpumbavu katika nafsi yake, mwenye kuifanya nafsi yake kuwa ni mpumbavu.